Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz meleklerin yardımları kimlere geliyor? Mevla buyuruyor bize Kur'an-ı Kerim'inde istikamet üzere kim olursa devam ederse işte melekler bunlara yardıma geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlu rabbunallâhu. İnnellezîne şu kimseler, şu insanlar, şu işi yapanlar. Kâlu, buna dediler bunlar. Rabbunallâh. Allah bizim Rabbimiz dediler. Bunu kabullendiler. Sümmestekâmu. Ondan sonra da müstakim oldular. Burada iki ana temel konu geliyor burada. Biri Allah bizim Rabbimiz. İkincisi de istikamet, dosdoğru olmak. Birincisi imanla ilgili. Allah bizim Rabbimiz Celle Şanı. O bizi yarattı. O bizi halk etti, o bizi terbiye etti, geliştirdi, olgunlaştırdı. İnsan bir hücre halindeyken, bizim Mevlam ana karnında tavırın tavırı yarattı Mevlam bizi orada. Halterine yarattı Mevlam bizi orada. Sonra insan dünyaya geldi. Bunlar tabii başıboş değil bunlar. Yani hiçbir zerre kendiliğinden başka bir şekle dönüşemiyor. Mevla bizleri elhamdülillah yarattı, dünyaya gönderdi. Dünyaya geldik, rızık lazım insanlara. Onu da verdi Mevla. Nasıl verdi Mevla bunu? İnsan dünyaya geldiği gibi hem Mevla ana göğsüne süt veriyor Mevla. Yani bir insan sanki bir süt makinesine dönüştürülüyor insan. Bir laboratuvar gibi oluyor kişi. Kan üretiminden hemen otomatikman süt üretimine geçiyor insan böyle doğduğu anda. Bunu yapan kim, bunları yapan? Bunlar bir düzene bağlı. Bir kanuna bağlı bunlar. Bu kanunu koyan var, düzeni koyan var. İnsan da böyle. Hayvan da böyle. Bir canavar da kışın karda ininde yavrusunu doğuruyor canavar da. Canavar yavrusu doğdu. Karanlıkta gece doğdu mağarada. Peki ne yiyecek bu hayvan şimdi orada? Dişi yok. Et yiyemez. Ne yapacak? İşte Rabbimiz elhamdülillah hemen annesinin göğsüne Rabbim sütü veriyor. Hemen o bedende süt üretimi başlıyor. Bizi yaratan Mevlam, rızkımızı veren Mevlamız. Aynı zamanda Rabbül Alemin, Allah-u Teala. Rabbül Alemin. Çünkü insanın bütün alemle irtibatı var, bağlantısı var. Mesela dünyaya geldik, havayı solumadan yaşayamıyoruz. Güneşsiz yaşayamıyoruz gene. Demek ki güneşi yaratan, havayı yaratan, yeri göğü yaratan Rabbimiz birdir. Allah da Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Önce bize lazım gelen demek ki mesele imanımızı burada tazelemek. Allah'ın Celle Şanlığı rububiyetini kabullenmek gerekiyor burada. O bizim Rabbimiz diye. Ona teslim olmak gerekiyor. Yani insan başıboş değil. İnsan özgür varlık değil insan. Hiç kimse kendi kendine var olamıyor. Yaratılmamız Allah'ın takdirine bağlı. Ezelde Mevlam'ın takdir etmiş. Vakti sade gelince bizim Mevlam yarattı, dünyaya gönderdi Mevlam bizleri. Buradaki yaşantımız da yani elimiz yine değil. İnsanın ömrü de takdir edilmiş. Nefesler sayılı Allah katında bunlarda. O halde demek ki bizi yaratan, bizi yönlendiren, yöneten, alemi yaratan Mevlamız birdir. Önce burada imanımızı elhamdülillah tecrid iman gerekiyor burada. Bazıları derler, işte sen benim namaz kılmadığıma bakma da ya da sen benim işte açı gezdiğime bakma da imanın kuvveti derler bazıları. Demek ki bu sözde geçersiz Allah katında oluyor. Çünkü Mevlamız buyuruyor. Sümmestekâmü. Ondan sonra da bunlar müstakim. İstikamet Allah Teala'nın çizdiği yolda dosdoğru olma gerekiyor. Oldular Mevlam burada buyuruyor. Bu istikamete de sebat gerekiyor. Sabit olma gerekiyor. Yani zikzak çizmeme gerekiyor burada. Mesela bir araba yola çıktı. Eğer bu araba yoldan ayrılmasa, dosdoğru giderse hedefine kavuşuyor. Ama yoldan çıkar, oraya bırak, sapıtırsa tabii hedefini bulamaz. Şimdi istikamet ne acaba? Dosdoğru olmak anlamına geliyor, müstakim olmak gerekiyor. Bu istikamet önce imanda gerekiyor, inançta istikamet gerekiyor. Yani ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzerine kişinin inancı olması gerekiyor. Mevlamızın varlığı, birliği, Rabbimizin esmaları, sıfatları bunları tabi bilmemiz de gerekiyor. Mevlamız mesela haydır. Hayatı kendindendir. Mevlamız alimdir. Her şeyi Mevla biliyor. Bilmesi olur mu? Bu alem yönetilmez ki bilmese. Onun haşa ortağı yok Mevlamız'ın. La şerike leh. Onun ortağı şerik Mevlamız'ın. Yani içimizi bilecek, dışımızı bilecek, her zerreyi bilmesi gerekiyor Mevlamız'ın. Yani karıncanın gözünü Mevla bilecek böyle ya. Esen yeri Mevla bilecek böyle. Bilecek. Mevlamız basirdir. Her şeyi görüyor Mevlamız. Her şeyi Mevlamız görüyor. Bir insan Allah-u Teala'yı tanırsa sıfatları ile o kul artık gafil olamaz ki artık. Olamaz kul gafil. Bir mübarek zat vardır. Abdullah Tüssel Hazretleri diye. Bu kişi çocukluğunda dayısına gitmiş annesiyle beraber. Dayısının yanında bir zaman kalmak üzere. Dayısı diyor ki buna bir gece, yavrum Abdullah diyor, henüz de 6 yaşındaymış ama bakınız. Yavrum Abdullah diyor, yatmadan önce 100 defa Allah Allah de diyor bana Celle Şanlı. Ama her Allah deyişinde me'iye, Arap olduğu için tabi Arapça onu söylüyor. Yani Allah me'iye, Allah me'iye, Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, Allah huzurundayım. Bunu hatırla yavrum diyor. Bu çocuk da tabi bunu dinliyor bunu samimiyetle. Bu çocuk işte oturuyor yatağın üzerine yatmadan önce alıyor eline tesbihine başlıyor. Allah, Allah derken hep aradan şunu aklından geçiriyor ki Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Onun huzurunda manevisindeyim diye. 100 defa bunu söylüyor. Tabi kalbiyle dili ikisi birleşince iş değişiyor. Mesela elektrik bile iki uç vardır. Artı eksik diye. Bu tek oldu mu lamba yanmaz. Motor çalışmaz. Makine çalışmaz. Ama iki uç bir araya geldi mi lamba da yanar. Motor çalışır. İşte bizler de yalnız dilimizle Allah Allah desek de binlerce defa içimizde tabii bir motor, kalp motoru çalışmıyor. bir cereyan gelmiyor bizlere. Neden? Tek olarak dil olunca. Ama kalb ile dil birleşince, yani kişi dil söylerken, kalbi onu tasdik ederken iş değişiyor. Bu çocuk da 100 defa gayet yavaş yavaş ama Allah, Allah cezal ediyor. Yatıyor tabii. Yatıyor ama o gece başka türlü yatıyor ama çocuk şimdi. Öyle tatlı, feyzi hale geliyor. Yattığı yerde de artık dili durmuşken bile kalbinden hep böyle Allah demek isteği kalbinden geliyor. Allah Allah diye şanıyor. Bu çocuk yattığı yerde biliyor ki Allah ile beraberce de şanıyor. Allah'ın beni görüyor, biliyor, onun huzurundayım diye. Kalbinden Allah al derken uyuyor. Ama başka uyku oluyor o gece uykusu şimdi. Huzuru bulmuş çünkü. Gönlü uyanmış, uykusu başka uyku oluyor şimdi uykusu. Güzel rüyalar gelmeye başlıyor. Uçtuğunu görüyor, dağlar çıktığını görüyor, ibadet ettiğini görüyor, tatlı bir uyku uyuyor. Sabah kalktığı zaman da sanki kuş gibi olmuş, hafiflemiş, ruhsal bir gönül huzuru bulmuş. Kahvaltı yapıyorlar tabii. Çocuk değil mi sokağa çıkıyor. Arkadaşları varmış, tanıklar orada. Sokağa çıkıyor ama oynayamıyor çocuk sokakta şimdi. Böyle atlamak, koşmak, bağırmak, çağırmak yapamıyor bunu. Neden? Allah olsun cehşalı. Allah benimle beraber. Allah beni biliyor, görüyor diye çocuğa bir hal geliyor. Ve kendisi zamanla büyük evliyullah oldu. Meşhur evliyullah kendisi oldu. İşte önce istikamette, tevhidde, imanda istikamet. Önce Mevla'yı tanımak. Bir kimse Mevla'yı tanımadan gafletle ne kadar ibadet etse de tabi ibadete boşa gitmez ama kişi olgunlaşamaz ama. Kişi kemale bulamaz. Yani kişi velayet makamlarına hiç kokusu alamaz kişi. Evet, kişi namaz kılar, hacca gider, ömreye gider, Kur'an okur, zikir eder. Ama kalp gafil olunca, kul Mevla'yı tanımayınca olmaz. Bir kimse Mevla'yı tanıdı mı, bunlara ne deniyor? Arif-i Billah deniyor bunlara. Arif-i Billah. Allah bilenler bunlar. Bunlar ehlullah oluyor işte bunlar. Bunların tabi namazı başka oluyor. Bunların her halleri başka oluyor. İşte önce istikamette Mevlamızı tanımak. İşte. Kime kulluk ediyoruz? Kime secde ediyoruz? Kime bağlıyız? Kim bizi yarattı? Kime döneceğiz? Bütün bu soruları kişi bunları soracak. Bunları vicdanımızda buyur bunları. Önce istikamet, demek ki tevhidde, ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere olmak böyle. Sapıtmamak, bir yere yönelmemek. Sonra ibadette istikamet. Kişi farzı bilecek, sünneti bilecek, vacibi bilecek, her birinin hakkını yerine getirecek kul. Nedir farz? Allah'a emredeceğini söylüyor. Allah tanıyan kişi, Allah'tan gafil olmayan kişi Allah'ın emirlerini tabii nasıl yapar? Canlı yapar kişi. Zaten insanlar ne var ki? İnsan aciz varlık insan. Yani bir insana kadar dirense de ölmeyeceğim diye ölmemeye çare yok. Efendim işte doktorum var, yeğenim doktor, oğlum doktor. Doktorun kendi de ölüyor. Yani doktor da ölüyor. Mesela kalp uzmanı kalpten gidiyor bakınız. Kalp uzmanı ama kalpten gidiyor kendisi. Bunun için insan aciz varlık. İbadette istikamet gerekiyor. Farzı bilmek gerekiyor. Namazdayken de namazın farzları nedir? Tekbir nedir namazda? Bir tekbir alıyoruz. Ne deniyor buna? İftitah tekbiri deniyor. İftitah. Açış tekbiri. Açış. Neyi açıyor bu bize bu? Demek ki namaza giriyoruz. Bir anahtar tekbir. Bakınız. Allah'a ve iki dişli bir anahtar. Niye yaşıyor bizlere? Namaz müminin miracı. Yani alemin melekütü açıyor bizlere namaz bakın. Bir tekbir ile. Yani bizlere tekbiri alabilsek güzelce. Öyle kişiler gelmiş ki dünyaya Allah-u Ekber diye titremişler, düşmüş, bayılmışlar. Allah'ın büyük azameti, kudreti. Onu düşününce. El bağlıyoruz namazda. Nedir el bağlamak? Allah-u Teala'ya teslimiyet bakın. El bağlanıyor. Kul böyle teslim oluyor burada. Kıbleye yöneliyoruz böyle. Tek bir nokta. Yani bedenler, yüzler, maddi kıblemiz Kabe dönüyor böyle. Ruhlar ise gönüllerde, o zaman namazda Mevla'ya dönüyor gönüllerde. Tabi bundan sonra da haramlardan kaçınmak gerekiyor. Bir şey günah, ne demek günah demek? Allah bunu yasaklamış. Yani Yüce Mevla kulum bunu yapma diyor Mevla. Emrediyor Mevla. Kimin haddine kalmış haşa Allah'a karşı gelmek. Yani ne edepsizdim böyle. Ne terbiyesizlik yani böyle. Haddir aşmak yani. O Yüce Mevla kulum yapma diyecek. Kul ona yükselebilecek böylece. Her şey onun böyle. Mevla buyuruyor. Ve şemse vel kamera ve nücüme müsahhadı bir emir bak Mevla buyuruyor. Ayda bütün yıldızlar, galaksiler, bütün mülk onun tam emrinde müsahhar. Ona boyun eğmişler. Dünya nasıl dönüyor? Bir an dünya geri kalamıyor. Mevla buyuruyor. Küllün fi felekin yesbehu Mevla buyuruyor. Küllün her biri ki felekin, feleğinde, yörüngesinde yesbun yüz dönüyorlar bakın. Yani bir zerre başıboş değil böyle. O azamet kudret Mevla'nın kudreti. Böylece. Bir gençle karşılaştığım bir günü çarşıda karşıladım kendisiyle. Bana şöyle dedi bu. Ben de biraz dedi hafızaya çalıştım dedi. Yarım kalmış hafızlığı. Fıkıh da biraz biliyordum dedi. Namaz kılarken kendi namazımı beğeniyordum. Yani başkaları sanki güzel okuyamıyorlar, fıkıh bilmiyorlar, onları aşağı görüyordum. Kendi namazımı beğeniyordum dedi. Bir gece rüyasında gökten çıktığını görmüş. Tabii o da güzel bir rüya. Gökten çıktığını görmüş. Bir bakıyor ki bulunduğu yerden göklerde dünya dönüyor. Ay dönüyor. Bütün alem dönüyor. Dönüyor ama her biri de Allah zikrediyor ama böyle. Her biri de. Öyle Allahu Ekber, Allah diye bütün alem dönüyor. Onları görünce bu defa tabi uyanıyor. Sabah namazına camiye gidince bu defa namazını beğenmiyor şimdi kendisi. Bakıyor ki ay, güneş, yıldızlar, alim, Allah diye yanıyorlar, bütün alim yanıyorlar. Bu da bak kendi namazını beğenmeyen kişi. İşte bu ikisi bir araya gelirse, önce iman, Allah bizim Rabbimiz. O bizi yoktan var etti. O bizi ana karanda yarattı, dediği gibi şekillendirdi, tasvir etti. O bir dünyaya gönderdi. Sebilla sümme sebile yesereh Mevla vakti saat geldi mi Mevla yolu kolaylaştırıyor kul dünyaya geliyor. Dünyaya geldiğimiz zamanlara bebektik. Gözümüz görmüyordu. Ayakta duramıyorduk. Oturamıyorduk da. Emek diyemiyorduk. O bizi böyle peyderpey Mevla bizi büyüte büyüte kişi güçlü kuvvetine geldi. Böylece. Ama kimse bu durumda kalmıyor. Sonuç ne? Ölüm. Sümme ematehü fi akbere. Mevla veriyor. Sonra bizi öldürecek ve kul kabri girecek. Böylece. Kul kabri girecek. İşte önce Mevla'nın Rubiyen'i tanımak. Ondan sonra da Allah'ın Celleşanı'yı emirleri doğrultusunda dost doğru olmaya çalışmamız şart yani. Yani başka yolumuz yok Peygamberimize. Başka yok seçeneğimiz başka. Tek yolda seçeneğimiz. Peki bir insan bunları yaparsa ne olacak? Tabii her emirde bir karşılığı vardır. Cezası nedir buna? Yani şunu yap, yaparsa ne olacak? Mevla buyuruyor, tetenezzelü aleyhimül melaike. Tetenezzelü inecekler. Aleyhim o kimselerin üzerine. Yani bunu yap üzerine. Kimler? Melek inecekler. Melekler. Ne zaman, nerede? Üç yer var. İleride bizim için en korkulu anlar, üç yer var. Hepimizin başına gelecek. Biri ölüm anında. Tabii bir kimse ne olursa olsun, başkomutan olsun, cumhurbaşkanı olsun, ne olursa olsun kişi, herkesin başına ölüm gelecek. Her canlı ölümü tutacak Mevla buyurdu. Hem bu da size billah kitaben müeccela Mevla buyuruyor bakınız. Ölüm de kitaben müeccela. Kitaben yazılmış. Müeccela vakitlenmiş. Öyle rastgele değil. Efendim işte araba çarpıverdi. Kalbi duruverdi. Heyecan kalbi duruverdi. Düştü, beyin kanaması oluverdi. Hayır, yok yok. Mevla buyuruyor. Kitaben müeccela Mevla buyuruyor. Ölüm yazılmış, vakitlenmiş, müeccel vakitlenmiş. Bir insan ne zaman ölecek, nerede ölecek, ölüm sebebi ne olacak, hep yazılmış bunlar. Kişi ölecek. İşte ölüm vakti geldiği zaman, ecel artık yaklaştı. Kişinin gözünde artık perdeler kalkmaya başladı. Kişi ölüm yastığına başını koyunca, ecel teri dökmeye başlayınca, ağız tabi kuruyacak, dil kuruyacak. Ciğer yanacak, su da yanacak. Ölüm acısı hayattaki en son, en büyük acı. Bir insan dünyada ne kadar çekerse çeksin, ölüm yanında hiç kalıyor bunlar. Yani dünya hayatındaki en büyük acı, ölüm acısı can vermek. Hiç de kolay değil böyle şey. O kadar zor bir şey. O anda tabii kimsenin kimseye fayda yok o anda hiç böyle. Tam yanında evladı insan olabilir, karısı olabilir, şu olabilir, bu olabilir, doktor olabilir başında. Ama onda kimseye kimseden fayda yok. Yok. İşte o anda ne olacak? Eğer bu kimse hayatındayken Allah'tan cereşanı gafil değilse Mevlamız'dan. O benim Rabbim, o yarattığım kuluyum diye kişi kulluğu kabullenmişse ve bu kişi Allah'ın emrettiği yolda dostluğu yürümüşse o anda melekler bu yana gelecekler. Ölüm anında. Kişi yalnız kalmayacak. İkincisi korkulu anımız kabre konduğumuz zaman. İlk kişi kabre konduğu an var ya, işte o an çok korkulu bir an. Ensardan Saad vardır. Saad bin Vakkas Hazretleri. Ensar'ın en ulusu büyüğü yani. Hazreti Ömer meşrebinde Evs kabilesinin reisi kendisi. Peygamberimizin devamlı yanındaydı. İslam o kadar çalıştı. Hendek Savaşı'nda yaralandı. Oradan şehit olarak sonradan Medine'de vefat etti kendisi. Peygamberimiz onun tabutunu taşıdı Aleyhisselam Hazretleri. Tek onu taşıdı. Peygamberimizin gözü önünde kabre kondu. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, eğer kabir bir kişi sıkmasaydı Muaz'ı sıkmazdı buyurdu. Onu bile kabir bir sıktı. Yani kabir tabi toprak birleşmiyor. Bir ruh sıkılıyor kabir konduğu anda. Hatta Hazreti Saad öldüğü anda arş titriyor. Bugün Aleyhisselam Hazretleri İhtezzel arşı bir ümmete Saad peygamber bakalımız. İhtezzel arşı bir mevbeti sağ. Öldüğü anda arş titredi. Öyle muhterem bir zatı kendisi. O bile kabre konduğu anda bir kabir bir sıktı kendisine böyle. O yeni bir aleme geçiş. Kabre giriş. Bazı kişilerin tabi canisi kalabalık oluyor. Konvoylara geliyor. Hele bazılarına bandı çene de geliyor bazılarına. Çok törenler yapılıyor bazılarına. Ama tabii kişinin faydası yok bunun. Bir gün bireye bir alime gidiyor. İki türlü alim var. Biri yani dünya alimidir. İlmi vardır ama amacı dünyadır hep. Kendi Allah'tan gafildir ama. İkincisi Allah için alimdir. Ahiret alimdir kendisi. Bu kişi böyle bir Allah dostuna gidiyor, alime. Ona şöyle diyor. Ben diyor, ölümden çok korkuyorum diyor. Kabirde yalnız kalacağımdan çok korkuyorum diyor. Peki ölme. Ölmeye çare yok. Öleceğim. Peki niye korkuyorsun? Ne yapabilirsin diyor. Ben diyor kabime diyor, konduğum zaman diyor hiç olmazsa ilk gece acaba diyor beni bekleseler diyor. Yani para versem diyor bir cemaat o gece bekleseler kabrin başına beni. Acaba bana bunun faydası olur mu diyor. Ona şöyle cevap veriyor alim. Sen hiç rüya görüyor musun? Görüyorum. Peki hiç diyor korku rüya gördün mü? Görüyorum ya diyor. Peki sen diyor korku rüya gördüğün zaman rüyanda hanımın yanında mı? Yanında. Faydası oluyor mu sana? Olmuyor diyor. Olmuyor diyor. Demek ki kabre girdiğimiz zaman bizi sevenler olsa binlerce kişi, yani kişinin ordusu, modusu, şusu, busu da olsa bekleseler de faydası olmuyor. Ama ne oluyor bakınız, eğer bu kişi işte bu iki işi yapmışsa, Allah'ın Rabbim demiş, müstakim olmuşsa, o anda kişi kabre konduğu zaman bunun da mezarına melekler gelecekler. Üçüncüsü korkulu anımız önümüze bizi bekleyen kabirden kalkış. Lokman Aleyhisselam bir gün diyor ki oğluna yavrum ölmekten şüphen varsa uyuma bakalım diyor. Uyuma bakalım diyor. Tabi uyumadan olmuyor tabi. Bakıyorsun direksiyonu şoför acıyla dirişecek. Gözü açık. Uyuyor mu? Farkındayken kendisi böyle. Yine yavrum diyor. Ölümden sonra dirilme teşhipen varsa uyudan sonra uyanma bakalım diyor. Uyanma bakalım diyor. Bazen mesela uyumak isteriz böyle. İsteriz ama uyku kaçtı mı uyuyamıyor böyle. O kadar kapa gözünü uyuyamıyor kişi böyle. Demek ki uyumamak da elimizde değil, uyanmamak da elimizde değil demek ki. Bunun için nasıl dünyaya gelmek elimizde miydi? Değildi. Hiç bir de sorulmadı. Yaşamak elimizde mi? O da değil. Öyle kişi var ki ancak işin yoluna koymuş, düzenini kurmuş, bir rahata ermiş hayata. O duruma gelmiş. Ne istiyor? Ölüm olmasa diye falan. Her gün hastaneye gider, doktora gider, kontrolden geçer. Yani her cihazdan geçer. Nasıl masılım, iyisin derler ama eceli geldi ama bir sebep verir. Sen gidiver insan böylece. Bunun için nasıl ki doğmamak elimize değil, ölmemek elimize değil, kabirden kalkmamak da elimizde değil muhteremler. Değil. Sur. İkinci sur deniyor buna ki üfürdüğü zamanlar bir tabi ses çıkacak, ses. Nasıl bir ses çıkacak ama yer gök parçalanacak sanki böyle. Öyle ses çıkacak. Alem başka alem olacak böyle. Kabir içinin dışı atacak, atacak. Ki Mevla buyuruyor. Feizdahüm kıyamün yenzurun. Ayağa kalkacağız. Böyle şaşkın şaşkın bakacağız böyle. Üfürülüyor böyle. Ana baba günü. Nefsi nefsi gün böyle. İnsan, hayvan, cin, şeytan hep yarada. Melekler gelecekler, sap olacak, akıl olacaklar. İşte bir de kabirden kalkış anında da melekler gelecekler bu kişilere. İşte bak, üç yerde. Kimdir ama tabii? Burası önemli olan böyle. Allah Rabbimiz diye bunu kabullenenler. Böyle teslim olanlar yani. O bizim Rabbimiz. Bizi o yarattı. O yaşatıyor, o öldürecek. Sonra Allah'ın cenişanı emri doğrultusunda dostları yaşamak. Mevla ne buyuruyorsa onu yapmak. Kulum şunu yap, yapacak. Bunu yapma, yapmayacak. Teslim olacak Mevla'ya. Bunu yapanlara demek ki bir ecel yastığına başı konduğu zaman, ikincisi kefeniyle beraber mezara indirildiği zaman, üçüncüsü de kabirden kalkış anında kabir çatlamış, atıyor kimseye dışarıya, üfürülüyor, herkes kalkıyor kabirlerinden. Milyarlar, trilyonu kalkıyor kabirlerinden, nefsi nefsi gününde gelecekler. Peki ne diyor melekler yanına gelişinde? Ella tehafu ve la tahzunu. Ella aslında en la. Bu ende de harf irsak yani B var burada. Diyen şunla geliyorlar ki diyor ki bunlara şimdi la tehafu korkma. Şimdi kişi ecel hastalığının başına koydu. Henüz daha akı dağ başında öleceğini anladı artık kişi. Artık hayat ömrü kesildi. Tıp dur hepsi bitti. Kişi öleceğini biliyor. O anda kişinin de ne başlıyor? Korku. Acaba ne olacak halim acaba? Acaba imanımı kurtarabileceğim mi? Acaba ne olacak halim ileride? İşte korku. Önce bu korkuyu gidermek için bunu diyorlar. Ella tehafü korkmazdan korkma. Ölüm anında. İkincisi de kabre kondu kişi. Tam kabre kondu. Tabii ölen kişinin bedeni öldü. Nedir ölüm? Yani beden bir ferş oldu beden. Aynı kişi, aynı akıllı gene nasıl bir ferş olan kişi eli var. Hatta unutur ilk zamanlar da tutmak ister. Allah Allah ama sözü geçme eline. Kolu var. Kolu var, iradesi var, bilinci var. Tutmak istiyor. İlk zamanlar şaşırıyor. Ama eli şeyine geçmiyor, size geçmiyor. Yani ölüm bu. Ruh gün aynı ruh şekilde. Tabii kişi kabre konduğu zaman da eyvah benden başım mı gelecekti bu? Ben de mi ölecektim? Bakıyor kefen içerisinde kendi kabri indiriyorlar. İndireni de görüyor. Cemaat de görüyor. Onların görmediğini de görüyor ama şimdi bu. O alemi de görüyor kişi. Kişi de korku. Önce bunu izah için ediyorlar. Ella tehafu. Sen korkma diyorlar. Melekler geliyorlar. Kaç melek geliyorsa sen korkma, korkma. Sana korku yok diyorlar bunlar. Üçüncüsü sur fırıldı. Kabirden kalkılıyor. Yeni bir doğuş, yeni bir diriliş. Yani dünya bir annemiz olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Bu da bizi dünya doğuruyor yani. Dünya bizi doğuruyor. Tabii ne de doğum, bir doğum sancısı oluyor. Bu ne de deprem oluyor işte böyle. Yani sarsılıyor dünya. Bir deprem, doğum sancısı çekiyor. Birden doğum yapıyor dünya bizleri. O anda yeni kişi kalkıyoruz ki o zaman bakın Allah Allah. Ne gün bugün ya Rabbi. Nefsi nefsi günü, kıyamet günü, hesap günü. Korkuda geliyor melekler. Ella tehafu. Sen korkma, sana korku yok diyor. Arkadan vela tahzenü hüzün duyma, mahzun olma, üzülme de. Bu da neye? Bu geçmişe. Havf geleceğe, hüzün geçmişe. Nedir geçmişe? Yani dünya boşuna geçmedi senin dünyan. Şimdi gerçekten şöyle nefsimizi bir hesaba çekebilsek ama biraz gerçekçi olsak böyle. Yani böyle dille değil de, kafana değil de şöyle bir gerçekçi olabilsek de ölümü tam kabullensek, ölümün eşiğindeyiz, ölmek üzereyiz. Oradan dönüp bir geçmişe bakalım kendimize. Bir bakalım ki dünyamız boşa geçmiş yani gerçekten. Yani aldanmışız bir de dünyaya. İnsan bunu çıkarıyor sonunda böyle şey. Evet çok koştu, koşuşturdu, tartıştı, kavga etti, şunlar bunlar oldu oldu. Fakat elde bir şey kalmıyor ama. Hayat nedir? Hayat bir uyku aslında. Ennâsî niyâmûn. Fîzâ mâdûn debehû sırrı teşhir diye böyle. İnsan uykuda fîzâ mâdûn ölüm anında intibah, intibahû uyanış geliyor böyle işte. Neye benziyor bu? Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ennûm ehûl mevt. Uyku ölümün kardeşi. Bakınız. Uyku ölümün kardeşi. Bazı kişi rüyasında korkulu bir şey görüyor. Hep görürüz tabii. Hep görürüz. Mesela abim bir kocaman bir kara bir köpek. İri köpek. Bir saldırıyor. Bir yılan bize saldırıyor. Rüyamızda korkuyoruz. Korkuyoruz, korkuyoruz. Hatta insan kişi bazen insan rüyasında bağırıyor insan bile. Korktu, bağırdı, uyanıyoruz. Ne diyor? Şükür o rüyamış diyoruz bakın. Böyle. Rüyamış diye böyle. Bir de bu daha çok çocuklarda olur, bu çocuklarda olur böyle. Mesela çocuk rüyasında bir oyuncakları görür rüyasında. Rüya aleminde çocuk. Oyuncakları var, yeni oyuncakları vardır. Onlar oynuyor mu oynarken çocuk uyanır ama çocuk onun rüya olduğunu fark edemez. Uyanır ağlar. Ne oldu yavrum? Oyuncaklarım ne oldu der. Ne oldu oyuncaklarım der. Kardeşim. Yani emin olun ölüm anında da aynı bir olacak. Uykudan uyanır gibi. Eğer hayatımız korkulu geçmişse hayatımız. Olur ya. İnsan hayatta biraz zor geçmiştir. Nice yerler var ki bugün savaş haline devamlı. Mesela Filistinli kardeşlerimiz doğuştan hep savaşta doğmuşlar. Ortamda doğmuşlar. Kardeşi. Evlerine baskın yapılıyor. Babası göz önünde götürülüyor. Oğlu götürülüyor. Kadınlar ediliyor. Sürekli bunlar o ortamda yaşıyorlar. Demek ki kişinin ne kadar hayatı acı geçmişse, korkulu geçmişse ama ölüm vakti geldiği anda kişi bir uyanma oluyor, kendine geliyor. Bir dönüp geriye bakıyor. Her bu dünya mı şükür be? Bitiyor bu, bitti böyle diye. Fakat kişi bir de aldanmışsa dünyaya bir de oradan bakıyor. Eyvah ben niye oynadım? Bu bir oyuncakmış bu dünya. Nasıl çocuk mesela ev yapar çocuklar kenarında. Taşla kulu oynarlar. Oynarlar, şunu bunu yaparlar. Biz ne yapıyoruz? Biz biraz daha kumu daha şey getiriyoruz. Traktörü kum getiriyoruz. Taşlar biraz daha büyüyor bizlerde. İşte ölüm anında demek ki ne olacak ilk kişi? Oradan dönüp de hayatımızı geçmişe baktığımız zamanlar aldanmışız diyeceğiz. Bence. Aldanmışız. Yani yalan dünya bizi de aldattı diyeceğiz. Bence. Neden? Aynen uykudan uyandığımız zaman elimizde bir şey kalmayan çürük gibi. Bakacağız ki bir oyuncakmış, rüyaymış ama bu. Şimdi ki buradaki melekler bizler orada mahzun da olmayın. Yani sizin hayatınız boşa geçmedi. Anlamına geliyor böyle. Hayatınız boşa geçmedi elhamdülillah. Siz hayata uyandınız, gafil olmadınız. Onu da üzülmeyiniz. Burada şimdi gelecekten korkma. Geçmişi üzülme. Tamamen peki ne olacak şimdi durumu şimdi? Üçün soru geliyor burada. Onu biliyorlar. Ve bir şirü bil cennet. Cennette müjdeyenin. İşte büşra tepşir olsun sizlere. Cennette müjdeyenin. Yani siz ehli cennetsiniz. Elleti öyle cennet ki kuntum tu'adun, işte size vaat olduğunuz cennette sevinir, müjdelenir, size müjdeli olsun sizlere diyecekler. İnşallah Mevla hepimizi ondan eylesin. Yani ölüm anında bu müjdeyi, sevinci almak, ileriden korkma, geçmişine üzülme ve sen cennetiksin denecek bunlara. Üç yerde, ölüm anında, kabre konduğu anda kişi ve kabirden kalkış anında. Melekler devamlı şunu söyleyecekler. Nahnu, bizler evliya hüküm fil hayati dünya. Nahnu, bizler sizin evliyanız. Evliya, velinin çoğulu. Veli, dost demek anlamına geliyor. Bizler sizin dostunuzduk, velinizdik. Fil hayati dünya, dünya hayatı boyunca. Melekler. Ve fil ahire, ahirete de böyle olacak. Devam edecek dostu diyorlar. Şimdi burada bir incelik var şimdi burada. Meleklere bizim nasıl dost olurlar dünyada? Şimdi bizlere deyince inşallah bizi ondan eylesin inşallah. Yani gerçekte gafiller için değil tabii bu. Herkesin kalbinde bir melek var. Bir de şeytan var. Şeytan kalbin sol kapağında, gözünde. Şeytan, sağda da melek var. Kalp orada kalıyor şimdi. Şeytan vesvese veriyor. Kişiyi kandırmaya çalışıyor kalbine. Melek de ilham verip onu hak yoluna çekmeye çalışıyor. Melek demek safundur. Tertemiz melek. Yani sırf iyilik için yaratılan bir varlık melek. Hatta bazen deriz halk arasında bile falan kişi melek gibi deriz. Yani ahlakı güzel, inancı güzel, yaşamı güzel. Herkese iyilik eder, ona kötülük gelmez. Melek budur. Şeytan nedir? Deriz değil mi? Bak falan kişi şeytan kişi deriz böylece. Ondan sırf zarar gelir böylece. İşte her insanın kalbinde bir şeytan var, bir de melek var. Mevlam buyuruyor, hannas. İnsanın göğsünde nedir hannas? Eylik işip evliyalar bu hannas denen şeytanı kurbağa şeklinde görmüşler. Çoğu evliyalar böyle görünüp buyuruyorlar, kitapta buyuruyorlar. Kurbağa şeklinde aynen fil hortumu gibi hortumu var diyorlar. Hortumu kişinin kalbine dayıyor. Vesvese vermeye çalışıyor. Eğer kişinin kalbi şeytana meylederse, ona kulak verir, dinlerse, kişinin kalbini yutma başlıyor Allah korusun. Böyle. Kul o anda uyanır da Allah hatırlarsa, Allah sınırsa, hannas çekinen geri kal anlamına geliyor. Geri çekiliyor. Melek de var. Peki insanın kalbi acaba hangi dinlerin kalbi şimdi? Dinler, işte bu bir uyum meselesi şimdi bu işte burada. Her şeyin bir örneği var dışarıda. Şimdi bir kişi, mesela buradan kalktı kişi, dedim ki başka bir vilayet uzak bir yerde gitti. Memurdur, işçidir, oraya tayin edildi, oraya gitti kişi. Oraya gitti kişi ne yapar yabancı yerde? Kendisi hangi halde ise maneviyat ruh halinde öylesini bulur. Diyelim ki başka bir yerden bizim beldemize bir memur tanıdı geldi. Bu memur içkici ise öyle arkadaşlar bulur kendisini. Kumarcıysa onları bulur. Mesela bir apartmanda girer, daire tutar böyle. Apartmandakiyle uyum sağlayamaz belki de. Onlarla. Ne yapar? İçkici ise onu bulur. Kumar ise kumarcı bulur. Ehli namazsa ölüsünü bulur. Daha tekva ise daha tekvasını bulur. Dünyada böyle. Yani ruhlar ona göre şeyini bulur. Bence. İşte bir insanın gönlünde imanı kamil varsa, bir insan günü uyanmışsa, o günü uyanmışsa, bir kimsenin gönlü uyanmışsa o gönlü ne yapar? O gönlü şeytan uyup sağlayamaz. Sağlayamaz. Demek ki iyi bir insan, Allah'ın salih kulu, yabancı yere gitse, hatta kişi bulunduğu yerde bile, kişi bazen garip tek başına kalır ama toplum uyum sağlayamaz. Toplum kötüyse o yandaki çevresine gider. Onu bulur böylece. İşte melekler böyle diyorlar, bizler dünyada sizin velinizdik, dostunuzduk. Daha mesela ilham ederdik. Bir kimse biraz maneviyatta yol alsa kişi, yani kalp gafil olmasa, kul Mevla'yı tanırsa, Allah yolunda yürürse, bir uyansa, o kişi meleğin ilhamını almaya başlar. Peki bu nasıl fark edilir? Tabi bunun işareti var. Şeytan var kalpte. Şeytan ateşin yaradığı için şeytanın vesvesesi sıkıntılı gelir. Kişiye aceleci gelir, kişiye bir darlık gelir, ateş gibi gelir bence. Melek nuruna yaratıldığı için çok hafif, tatlı, feyizi gelir. İnsanı hayra teşvik eder. Velekün fiha, velekün sizin için var diyorlar şimdi bunlar melekler. Fiha, o cennette. Yani müjdeyendiğiniz cennette sizin için var. Ne var cennette şimdi bakalım? Ma. İsmi öfteniyor buna. Yani cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki cennette. Bak bir ma'da hepsi içine alıyor bence. Teştehi en füsüküm. Nefsiniz ne iştah ediyor, ne arzu ediyorsa hep cennette var. Kişi ne istiyorsa. Ne istiyor insan? Şöyle bir genelde baktığımız zamanlar kişi ne istiyor? Önce ölümsüz bir hayat. Ölüm olmasa. Dünyada buna çare yok ama cennette ölüm yok işte. İnsan ne istiyor? Hep kişi genç bir yaşta kalsa, kişi daha yaşlanmasa, dünyada bunun imkanı yok, cennette yaşlılık yok. İnsan ne istiyor? Hastalık olmasa hiç. Başlandı, iş armasın. İşte cennette ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok cennette. Hatta cennette çalışmak yok cennette. Yani cennette çalışmak yok. Cennette yemek pişirmek yok. Cennette çamaşır yok, süpürge yok cennette. Her şey doğal, her şey hazır cennette. Her şey emrine geliyor. Cennette yer çekimi yok. Herkes hafif boşlukta. İsteyen uçup gidecek cennette. İsteyen taht üzerine oturup onunla beraber gidecek. İsteyen yürüyecek cennette. Herkesin köşkü, sarayı, mülkü olacak cennette. Herkesin. Özel mülkü. Tapuda kağıt yok ama ebedi mülk olacak ama. Ebedi mülk olacak cennette. Herkesin böyle köşkü, sarayı, ağaçları, meyveler, akarsuları, herkesin. Kimse orada tek tek kalmayacak. Herkesin orada eşi olacak. Erkeğin kadının da. Kimse tek kalmayacak orada. Huzur, devamlı huzur. Cennette zaman diyor cennette. Gece yok cennette. Yani yarın, hafta, ay, yıl yok cennette. Bitti artık onlar. Orada yaşlanma yok cennette. Aradan milyonlar yıl geçecek. Herkes yine aynı yaşta. 33 yaşındaki kadın. Aynı yaşta. Aynı zinde. Aynı sıhhat. Cennette tırnak kesmek de büyümeyecek. Cennette saç tıraşı yok. Büyümeyecek. Cennette yıkarmak da yok cennette. Yani kir yok cennette. Cennette yemek içmek var. Elham buyuracak. Bismillah. Kulu veşrebu heniyen Elham buyuruyor. Kullarımı yiyin, için heniyen hemen sindirilmiş olarak. Böyle. Olarak cennette tuvalet yok cennette şimdi. Yeme içme var cennette. Ne olacak bunlar? Hemen bunlar bir görünmeyen hafif ter gibi ya da bir gaz şeklinde nasıl beden bağdan su kaybediyor yazın. Görünmüyor ama. Görünmüyor. Aynı şekilde bunlar hemen sindirilecek, eriyecek bunlar bedende. Başlarda çalışmıyor cennette. Aç çalışmayacak. Alacak bunlar. Yani cennette hücre değişimi yok. Cennette kilo almak yok. Kilo kaybı yok cennette. Bol bol ye iç. Ama kilo almayayım. Yok kilo almayayım cennette. Aynı kilo, aynı sahne cennette. Cennette tuvalet olmadığı gibi cennette tükürük yok. Balgam yok. Bunun akıntısı yok cennette. Öyle bir cennet. Cennette devlet yok cennette. Yani bir kanun yok. Bir polis yok. Mahkeme yok cennette. Cennette çarşı pazar yok. E kim orada hesap olacak cennette? Her şey bol. Bol mu bol mu bol. Her şey bol. Her şey bol. Mevla biliyor bakınız. Ve leküm fiha. Yani bakın şu ayetteki özelliğe bak. Yani şu güzelliğe bakın. Allah kerim değil mi? Ve leküm sizin için var Mevla biliyor. Fiha cennette var. Ma bak, öyle şeyler işte var ki teşteyi enfüsüküm. Nefsiniz ne istiyor? Nasıl yaşam istiyor? Nasıl ortam istiyor? Cennette o var işte. Huzur, devamlı huzur. Cennette soğuk yok, sıcak yok. Hep orada yıktım. Cennette gece gündüz yok. Isı kendisinden cennetin. Işık, nur kendisinden cennetin. Her zaman bahar mevsimi. Elbise doğal elbise. Tam bedenine göre. Köşkün hazır, yataklar hazır. Her şeyi hazır. Cennette mevsim olmayınca meyvelerle zamana geçmiyor. Tuğba ağacının daha yere sarmış. Kişi dilediği anda dilediği meyveyi yiyecek. Canı et mi istiyor? Nasıl istiyor? Izgara mı istiyor? Hem önüne gelecek. O cennet suları, cennet şerbetleri, kuruyla glimanlar önüne getirecekler. Böyle bir cennet varken şu geçi dünyaya aldanmak gerçekten zor bir şey. Allah Teala Mevlamız cennet yarattığı zaman Cebrail'e haber verdi. Ya Cebrail, ben cennet diye bir şey yarattım. Bir alem yarattım. Git gez orasına bakalım. Cebrail aleyhisselam cennete gitti. Gezdi. Cebrail aleyhisselam. O 600 kandıyla ki bir anda ışıkını çok da hızlı gidiyor kendisi. Ya Rabbi daha var mı? Bakın Mevlam Cebrail daha sen bir gezmen daha bir yerine. Ya Rabbi sen bu cennetin içi kimi yarattın bunu? Ya Cebrail ileride insan diye balık yaratacağım. Kim bana itaat ederse bana Rabbim diye bana dönerse onunla evini burada bırakacağım. Ya Rabbi onlar bunu bilecekler mi? Evet bir cebbal. Onlara peygamber kitap önereceğim. Bunu bilecekler. Ya Rabbi onlar hepsi buraya gelirler. Niye o dünyaya aldansınlar? Böyle diyor ki ya cebbal çık da bir de etrafını gez bakalım. Yani cehennete giden yolu gör bakalım. Baktı ki bayağı zor ya Rabbi o zaman dedi. Tabi sabırlar var, şunlar var, namazda var, oruçlar, ibadetler, haramdan sakınmaklar var. Engeller var. Aşma gerekiyor bunları. Ama şöyle bir akılcı olsak, bir gerçekçi olsak da şöyle bir dünya bir oraya baksak, yani dünya aldanma değmez yani. Yani bir de oradan bakalım kendimize. Bir de oradan bakalım kendimize. Bir de dünya hayatı. Yani herkes şu anda bunu da yaşına göre geçmişine bakalım. Ne zaman geçti bugünler? Ne zaman geçti? Bir rüya hayal gibi geçti. Hayal rüya gibi geçti. Rüya gibi geçti bunlar. Bunun için yani demek ki böyle bir cennet varken Ki Mevla bunu bize vaat ediyor, Mevla bize bunu buyuruyor. Tabi aldanmaya gelmez buraya. Ve lekün fiha, yine Allah bilir sizin orada vardır. Ma tedde'un. Daha ne dava ederseniz, daha ne isterseniz o da var. Bu da ziyade. Bu da ziyadesi fazlalığı böylece. Nedir bu da? Bu da birçok müfessire göre cemalullah işte bu da böyle. Cemalullah. Yani cennetin ötesinde cemalullah. İnsanlar cennete girince melekler karşılayacak, herkes karşılayacak. Melekler gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Fatma Hanım, gel bakalım alacaklar bunları. İşlerin makamı köşkün burası senin bu. Al bakalım. Ne kadar bir kişinin yeri? Cennette en fakirin mülkü dünyanın 10 katı bu. Dünyanın 10 katı. O kadar büyük. Cennet ama. Orası. Cennete giren kişi ne yapacak? Cennete girinceye kadar tabi hep nefsi ama. Mahşede gelen nefsi, sırattaki nefsi gene ki cennete girdi, makamına yerleşti, eşini buldu, yerleşti. Şimdi ne gerekiyor orada? Aklına gelecek şimdi, beni doğru anne babam vardı, benim evlatlarım vardı, oğlum kızım vardı, acaba ne oldu onlar acaba? Aklım şimdi orada gelecek, cennete aklına gelecek. Aran başlayacaklar. Birbirini karşılaşıyorlar insanlar, tanıyorlar birbirlerini. Komşusu, akrabası tanıyor. İşte annemi gördün mü? Ya annene biz mezara komşuyduk ama üfürüldü, ben ne oldu bilmiyorum. Öbürüne soracak, işte mahşede gördüm ama bir daha göremedim. Eğer cennetteyse bulacaklar. Tabii herkese nasıl olmayacak tam bulmak. Şimdi öyle ki mesela bu annesini arıyor. Babasını arıyor. Ama onun annesi babası var. O annesinin babasını arıyor. Bu şimdi evladını arıyor. O da evladını arıyor. O da arıyor. Öyle olacak ki bazen mesela annesini buldu, babası yok cennette. Nerede? Tabii cehennemde. Üç tane evladı var mesela. İkisini buldu, biri yok. Nerede? Cehennemde tabii. Orada. Yalnız orada Mevlam elhamdülillah bize bir hal verecek orada cennette inşallah Rabbim nasibine girmeyi. Nasıl ki buyurun bir hayvan. Hayvanın yavrusunun için canını verir. En basit tavuk mesela. Kuyruk yatan tavuk civi çıkardı mı o anda kedi gelsin, köpek gelsin tavuk köpeğe saldırır yavrunun koruması için. Bir zamana kadar ama. Ondan sonra ne yapar? Onları bırakır. Kendine gagalar onları yavruların. Tanrı bir de onları. Böylece. İşte cennette öyle olacak. Kim bulamazsa onu bunu, onu ona ben unutturacak kişiye Mevlam ona. Unutamasa cennet cennet olmaz ama böylece. Bir yavrusu kızım ezdi cennette yanıyor. Anne cennete ademez ama. Dünya gibi olsa orada unutturulacak kişiye cennette yaşayabilmesi için. Ondan sonra cennette ne var arkadan? Ahbaplar dostlar şimdi toplanacaklar cennette. İş yok. Güç yok. Yorulmak yok. Vasıta yok. İstediği kişi sürede gidecek elinde. Bir anda uçacak, kuş gibi uçacak gidecek kişi. Yer çekimi yok. Can sıkıntısı yok. Daralmak yok, bir şey yok. Toplanacaklar. Birbiri ahbaplar kendi aralarında konuşacaklar şimdi. İşte dünyada şöyle yapmıştık, şöyle bir sohbete gitmiştik, şöyle işte Kabe'ye gitmiştik, şöyle namaz kılmıştık, Kur'an okumuştuk, şöyle böyle yapmıştık, konuşacaklar. Ondan sonra tabii evliya sohbetleri olacak. Evliya sohbet toplayacaklar. Sahabe sohbeti, peygamber sohbeti olacak. Ve en büyüğü tabii peygamberimizin sohbeti olacak orada. Firdevs cennetinde olacak. Bütün peygamberler gelecekler. Oraya gelecekler. Ümmetler oraya gelecekler. Peygamber çıkacak orada. Vesile makamı. Vesile makamı Firdevs cennetinde. Peygamber çıkacak işte. İşte o zaman cihaz bahçeyende olacak o zaman böyle. Yani peygamberimizi görüldüğü zaman onda çıkınca oraya. Peygamberimizi gören sahabeler tabi uzun zaman görememiş, ölümde görememişler. Onlar hasret gidiyorlar. Peygamberi göremeye güzel inşallah orada görür peygamberi orada inşallah. Ondan sonra Ne kalıyor arkaya? Artık Cemalullah kalıyor işte araya. Nüzülen min gafurur rahim. Nüzülen, bütün bunlar buradaki bu nüzülen üstüne yani geliyor, mensup deniyor buna, temine geliyor. Hal. Yani ne olduğu halde nüzülen, nüzül ilk hazırlanan misafire bir ziyafet. İşte bu cennete gelen kullarına hazırlanan bir Allah-u Teala'nın bir ziyafet bu. Kim tarafından? Min gafurur rahim. Öyle Allah Celle Şanlığı gafur rahim. Böyle bak. İki sıfat var da. Gafur, gafur nedir? Mağfireden bağışlayan. Kul kim olsa olsun mutlaka kulda hata vardır. Hepimizde. 90 var. Günahımız hepimizde var. Hepimizde var. Ama Mevlam gafur ismi veren bizleri bağışlıyor, affediyor. Siliyor Mevlam bunları. Böylece. Tam affedildi kulağıma yetmiyor. Rahim ve rahmet, rahmet istiyor. O verir. Allah'ın rahmet elhamdülillah. İşte Mevlamızın bu sıfatlarıyla Mevlam o cennette Mevlam hazırlıyor. Nüzül ilk verilen ikram eden misafire buna deniyor böyle. Zaten misafir geldiği zamanlar tabi eskiden yolda gelen misafir aç geliyor. Eskiden yolda arabayla gelinmiyor. Yolda lokanta mokanta yok eski zamanlarda. Zaten kişi geliyor. Hemen buna bir şey çıkarılmış. Ne varsa evde. Çıkarılmış. İşte buna nezil. Misafir nezil deniyor. Buna nüzül deniyor buna. Cennette Allah'ın hazırladığı bir mükafat. Güzel Mevlam inşallah. Biz affetsin Mevlam hepimizin inşallah. Nasip etsin onları inşallah. Dillel Fatiha.